Nie mów, że od ciebie nic nie zależy, bo to nam w wodę pis. Chcieć to móc, ja wiem to dziś, to ty przejmiesz swego życia nić. Kochasz je, czy nienawidzisz? Jesteś dumny, czy się wstydzisz? Decydujesz, póki płonie, osłaniany w naszych rękach płonie. To nas nie zabije, to nas mocni. Chatkę robię chwilę, teraz usiądź, odpocznij. Nieraz tam, gdzie byłem, ze mną motyw mroczny. Nie zawsze lajtowo było, daję słowo, ale ja chcę zmian. Więc pracuję nad sobą, jak nad płytą solową. To to szare, barwę kolorową. Mam w to wiarę, zakończę ten horror. Żyję nie za karę i już wiem, co mi wolno. Kto sięgnął dna, a choć trochę mądry, wykorzysta ten stan, by od niego się odbić. DMS ekipa, czyli skład dobrej mordy. Po ostatni dzień, ponad wszystkie sądy. Spokoju, dzieciaka odprowadzać pod szkołę, niż po raz kolejny, kurwa, oglądać dołek. Byś w czasie przeszłym nie powiedział, że poległ. Był gruby potencjał, finał cienki jak bolek. Ziomek, siadaj przy stole, życzę tobie 100 lat. Wszystko w twoich rękach, nawet gdybyś miał 100 lat. Jak w Ameryce Borat, wiem, że się nie zakręcisz. Co mnie nie zabije, wiem, i kolejny dzień piękny. Nie mów, że od ciebie nic nie zależy, bo to nam wodę pis. Chcieć to móc, ja wiem to dziś, to ty przejmiesz swego życia nić. Kochasz je, czy nienawidzisz? Jesteś dumny, czy się wstydzisz? Decydujesz, póki płonie, osłaniany w naszych rękach. Uczę się każdego dnia, kłócę, godzę, wciąż gram. To normalny stan, wciąż trwa ten program. Teraz myśl przewodnia, zalążkiem sukcesu do dna. Jest porażka, zmarnowany dar, zbrodnia. Nie wiem, jakbyś chciał nie ugasić tego ognia. Jak tysięcy świateł w blokowiska, oknach. Nadzieja istotna pośród różnych postaw. Choć nie na każdym stole święta tuzin potraw. Wzmocnię to, co mnie nie zabije. Nieraz mordą o beton, a jednak wciąż żyję. Idę drogą krętą, widać, taki mój styl jest. Robię dalej to, choć nawet nie wiem, jak to przyjmiesz. Nie mów, że od ciebie nic nie zależy, bo to nam wodę pis. Chcieć to móc, ja wiem to dziś, to ty przejmiesz swego życia nić. Kochasz je, czy nienawidzisz? Jesteś dumny, czy się wstydzisz? Decydujesz, póki płonie, osłaniany w naszych rękach płonie. Nie wiem, jakbyś chciał, nie ugasić tego ognia. Co nas nie zabije, to nas mocni. Daję słowo, ja chcę zmian. Nie wiem, jakbyś chciał, nie ugasić tego ognia. Co nas nie zabije, to nas mocni. Daję słowo. To nam wodę pis. Chcieć to móc, ja wiem to dziś. Decydujesz, póki płonie, osłaniany w naszych rękach płonie.